dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O zwiększeniu współpracy Polski z sojusznikami z NATO mówi prezydent po expose szefa dyplomacji. Jak ma to wyglądać? O tym opowie nasz reporter. Nie ma rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego co do wyboru sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok został odroczony. Na Wyspach Brytyjskich głosowań nad Brexitem ciąg dalszy. Wieczorem parlament zdecyduje, czy prosić Brukselę o więcej czasu. Jesteśmy aktywnym członkiem NATO, to jest dostrzegane i uznawane. Tak mówił w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do expose ministra spraw zagranicznych, w którym przedstawione zostały założenia polityki zagranicznej na ten rok. Prezydent mówił przede wszystkim o zwiększeniu współpracy Polski z sojusznikami w ramach NATO. Łączymy się z Sejmem, na miejscu jest Karol Surówka, witaj ponownie. Witam. Jak ta większa współpraca ma wyglądać? To z jednej strony zabieganie o umocnienie obecności wojsk NATO w Polsce. Z drugiej strony Polska chce też sama zwiększać i modernizować armię. Andrzej Duda ponownie zaapelował, by możliwie szybko podnieść poziom wydatków na wojsko z 2 do 2,5% PKB. Według prezydenta Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, który spełnia swoje zobowiązania wobec sojuszu, jeśli chodzi o nakłady na siły zbrojne. Andrzej Duda mówił też o zagrożeniu ze strony Rosji. Jego zdaniem nadal należy potępiać m.in. okupację Krymu. Chcemy, żeby ta sytuacja się znormalizowała. Nie uznajemy czegoś takiego jak przesunięcie granic siłą w Europie. Jest to coś, co naszym zdaniem jest najbardziej niebezpieczne i właśnie stanowi jaskrawe pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego. Prezydent mówił też o ambicjach polskiej dyplomacji na kolejne lata. Według Andrzeja Dudy Polska śmiało może dążyć do tego, by zwiększać swoje znaczenie w ramach grupy G20. Na koniec prezydent zaapelował też do polityków różnych opcji, by w roku wyborczym, jak mówił, nie przeszkadzali Polsce w rozwoju i nie włączali się w zewnętrzną krytykę naszego kraju. A to był z Sejmu Karol Surówka. I zmieniamy temat. Nie ma rozstrzygnięcia co do sposobu wybierania sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny odroczył zaplanowany na dzisiaj wyrok do 25 marca. A przypomnijmy, w 2017 roku uchwalono ustawę, zgodnie z którą 15 członków KRS wybiera Sejm, a nie jak wcześniej środowiska sędziowskie. Pod koniec kwietnia zeszłego roku zebrała się już nowa Rada. W listopadzie również zeszłego roku Rada zdecydowała się na zaskarżenie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, czy wybór sędziów jest zgodny z konstytucją. Te przepisy zaskarżyła też grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Są dodatkowe pieniądze na leczenie i szpitale. To będzie 650 milionów złotych, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Powiedział, że już złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych. Ma być ona liczona wstecz, od stycznia tego roku. Więcej pieniędzy będzie na chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne oraz świadczenia ogólne dla osób powyżej 65 roku życia. Dwie plantacje marihuany zlikwidowali policjanci, jedną na Pomorzu, drugą w Wielkopolsce. Znaleziono 3,5 kg narkotyków, dwa pistolety i naboje. Zatrzymane zostały trzy osoby. Policjanci z Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej mieli informację, że figuranci, których chcieli zatrzymać, mogą posiadać broń palną. Dlatego też decyzja o zatrzymaniu w godzinach porannych. Policyjni antyterroryści weszli do dwóch mieszkań. W trakcie przeszukań policjanci ujawnili 3,5 kg narkotyków, to była marihuana i amfetamina. Zlikwidowaliśmy również dwie plantacje konopi indyjskich, zabezpieczyliśmy 140 krzaków tego narkotyku. A relacjonował Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Zatrzymani to dwaj mężczyźni i kobieta. Usłyszeli zarzuty uprawy narkotyków, za co grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Może za to trafić za kratki na 10 lat. I przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam kolejne, trzecie już w tym tygodniu, głosowanie w związku z Brexitem. Tym razem posłowie będą decydować o tym, czy prosić Brukselę o przełożenie rozwodu. Wczoraj Brytyjczycy nie zgodzili się na twardy Brexit. Tekst dzisiejszej uchwały mówi o dwóch scenariuszach przełożenia Brexitu na później. Gdyby Izba Gmin zgodziła się na umowę, a jedyna umowa to obecnie ta Theresy May, nastąpiłyby 3 miesiące zwłoki. A jeżeli posłowie ciągle będą się sprzeciwiać układowi? Premier ostrzega, opóźnienie potrwa o wiele dłużej. Dla niektórych to może być argument, by poprzeć jednak umowę, mówi w BBC Philip Hammond, minister skarbu. Zechcą się namyślić, skoro wybór to albo porozumienie premier, albo długa zwłoka. Wstępnie wolę kompromisu wyraża nieformalny koalicjant północnoirlandzkiej DUP. Konserwatywny eurosceptyk Steve Baker

skończył 78 lat. Dziś pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani dr Zofia Szweda-Lewandowska, demograf, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Od października 2017 roku obowiązuje, jak wiemy, ustawa o obniżonym wieku emerytalnym. 60 lat dla kobiet, 65 dla panów. Niemcy podnieśli wiek emerytalny do 67 lat dla pań i panów, ba. Dyskutuje się tam nad podniesieniem wieku nawet do 71 roku życia. Ale jeśli to dopiero od 2080 roku, emerytów w Polsce będzie coraz więcej? Oczywiście, że będzie coraz więcej, no chociażby nawet dlatego, że został właśnie obniżony ten wiek emerytalny. Natomiast z tego badania, które pan redaktor zacytował, wynika, że 61% badanych zaczęło pobierać, czyli tych, którzy już wyszli z systemu na moment tego badania, czyli w 2017 roku, zaczęło pobierać emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku obowiązującego obecnie, czyli przed osiągnięciem 60 lat i 65. W związku z czym będzie ta liczba emerytów wzrastać, a jednocześnie ci emeryci, szczególnie w tej pierwszej swojej fazie starości, w pierwszej fazie emerytury, będą się cieszyli coraz lepszym zdrowiem. A no właśnie, i to jest ta druga zła wiadomość dla budżetu, że żyjemy coraz dłużej, zatem dłużej po prostu pobieramy świadczenia. Tak, pobieramy dłużej świadczenia i będziemy je pobierali coraz dłużej. I jest to zarówno wyzwanie dla budżetu, jak i również jest to wyzwanie dla każdego z nas. I to nie tylko emerytów obecnych i osób, które za chwilę przejdą na emeryturę, ale również myślę tutaj nawet o 20-30-latkach, czyli o osobach, które będą żyły najprawdopodobniej jeszcze dłużej niż obecni emeryci i możliwe, że dożyjemy tak zwanej długowieczności, czyli przekroczymy 85, przekroczymy 90 lat. No i trzeba o tym myśleć, jak się już ma 20-30 lat właśnie. W wielu państwach, na przykład w Irlandii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Holandii, Francji, Danii, obowiązuje ten sam wiek przechodzenia na emeryturę. No, w Wielkiej Brytanii, Irlandii to 68, w pozostałych państwach wymienionych przeze mnie 67 dla kobiet i mężczyzn. Dlaczego u nas to różnicujemy? Co dodatkowo może budzić wątpliwości, zważywszy, że mężczyźni przeciętnie, jak wiemy, żyją troszkę krócej od pań. Dodatkowo jeszcze problem, który się tutaj pojawia, oprócz tego, że wiek emerytalny kobiet jest niższy niż wiek emerytalny mężczyzn, to jest jeszcze kwestia tego, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni statystycznie. W związku z czym również mają później niższe trochę świadczenia. A niestety ze względu na tą nadumieralność mężczyzn, o której pan redaktor wspomniał, pojawia się wdowieństwo w starszych, szczególnie grupach wieku. W związku z czym dodatkowo jeszcze jest to problem ekonomiczny starszych kobiet, które pozostają samotne, ponieważ trudno im znaleźć partnera. W przeciwieństwie do panów, wdowcy znajdują częściej niż wdowy partnerów kolejnych. W związku z czym to jest jeszcze dodatkowe obciążenie. Znaczy, jeżeli chodzi o ten różny wiek kobiet i mężczyzn, no mówi się o tym, że kobiety wychowują dzieci, że później powinny się jakoś tutaj włączyć w opiekę nad wnukami. Tylko właśnie to słowo powinny trochę dla mnie tutaj może być budzi kontrowersyjne. Tak, ponieważ nie każdy musi chcieć w ten sposób spędzać swoją starość. Nie każdy musi całkowicie chcieć poświęcić swój czas na przykład wnukom. Może chcieć utrzymywać kontakty, może chcieć się spotykać. Albo może spędzać wakacje pod palmami, prawda? Jeżeli go na to stać właśnie. Właśnie, najdłużej. To jest ten problem. Najdłużej, co wynika z badania ZUS-u, emerytury odbierają artyści, o czym wspomniałem. Przede wszystkim dlatego, że mieli bardzo niski wiek emerytalny? Tak, ja myślę, że to jest główna przyczyna tutaj tego dłuższego pobierania. Tym bardziej, że w tej grupie za chwilę tam, jakbyśmy popatrzyli sobie na tabelę stworzoną przez ZUS, są również górnicy, nauczyciele, czyli te grupy zawodowe, które cieszyły się tym niższym wiekiem emerytalnym. Najkrócej emerytury odbierają przedsiębiorcy. Cezary Kaźmierczak tłumaczy, no bo mają stresującą pracę. Pewnie tak, ale to jedyna przyczyna? Myślę, że jeszcze przyczyną również może być to, że chcemy być jednak, ponieważ tak jak powiedziałem, żyjemy dłużej i żyjemy w lepszym zdrowiu, część osób chce po prostu być aktywna, to znaczy chce nadal partycypować w rynku pracy, chce nadal prowadzić własne przedsiębiorstwo, chce mieć kontakty z ludźmi, bo jednak przejście na emeryturę wiąże się z pewnym zawężeniem kontaktów, chociażby nawet tych wynikających z naszych zobowiązań zawodowych. W związku z czym myślę, że część przedsiębiorców po prostu nie chce na przykład przekazać swojej firmy młodszemu pokoleniu, albo uważa, że jeszcze jest w pełni sprawna. Sił i będzie tą firmę tak prowadzić bardzo dobrze, w związku z czym ten moment przesuwa. Myślę, że to jest również działanie czynnika kohortowego, jak my to demografowie mówimy, czyli faktu, że mamy baby boomersów, czyli osoby urodzone w latach 50., które w tej chwili wchodzą w wiek emerytalny. I to są osoby, które zaczynają rewolucjonizować nasze myślenie o starości, bo to są właśnie osoby, które jeszcze chcą być aktywne. W badaniu nie znalazłem nic o dziennikarzach, ale pamiętam takie badanie sprzed lat, z których to badań wynikało, że statystycznie młodo umierają, tak więc nie obciążają systemu emerytalnego przesadnie. Badanie pokazuje, że wydłużył się czas życia na emeryturze, średni wiek osób wychodzących z systemu, przepraszam, że się uśmiecham przy tym określeniu, tak. Nawet pomyślałem, że stworzymy nowe życzenia, obyś długo nie wychodził z systemu. No więc ten wiek osób wychodzących z systemu wynosił 78 lat, 4 miesiące. Był dłuższy o rok, 10 miesięcy od przeciętnego wieku osób badanych w 2011 i uwaga, o blisko 3 lata to był wiek dłuższy od osób badanych w 2005. Ale to chyba nie znaczy, że na przykład za 6 lat, kiedy powtórzymy takie badania, znów podskoczy nam ten czas bycia w systemie na przykład o 2 lata. Myślę, że niekoniecznie musi aż tak podskoczyć, ale będzie się wydłużał, dlatego że to, co my demografowie w tej chwili obserwujemy, to jest zmniejszenie się umieralności w najstarszych grupach wieku. To znaczy ta umieralność już wśród najmłodszych została na tyle obniżona, że trudno dalej obniżać, natomiast zaczynamy obserwować właśnie w tych najstarszych, wśród 70-80-latków, więc pojawią się osoby, coraz częściej się będą pojawiały osoby długowieczne. W tej chwili mamy około 4100-latków, ale ich będzie również przybywać. A przypominam, że po ukończeniu 100. roku życia podwaja nam się świadczenie emerytalne. Naprawdę? Przyznam, tak. Że nie wiedziałem. Czyli warto żyć. Warto żyć długo, warto żyć ponad 100 lat. Tylko tak jak już wspomniałam, warto również przygotowywać się samemu, to znaczy jednak zabezpieczać swoją przyszłość i myśleć o jakimś inwestowaniu, lokowaniu, a przede wszystkim oszczędzaniu tego kapitału. To o tym będę rozmawiał z fachowcem już za kilka minut. Moim gościem będzie pan Paweł Cymcyk z portalu DNA Rynków. Dziś pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? Już teraz czekam na państwa telefony, na państwa listy. 7 trójek na początku 22. Pani doktor, czy tak zwana świadomość zdrowotna wynika ze świadomości ogólnej? Może wynikać z wykształcenia? To znaczy na pewno jest skorelowana z wykształceniem. Osoby, które lekcjonują się dłuższym stażem edukacyjnym, zazwyczaj mają lepszą wiedzę, gdzie mogą się zwrócić o pomoc. Mają również informacje o tym, że należy w ogóle stosować coś takiego jak profilaktyka, ale również jest to związane z tym, że osoby z wyższym wykształceniem również mają zazwyczaj wyższe dochody, w związku z czym mogą sobie również pozwolić na przykład na dostęp do pewnych usług, do których osoby z wykształceniem na przykład podstawowym tego dostępu nie mają. Zatem myślę tutaj o prywatnej służbie zdrowia, na przykład rehabilitantach czy lekarzach. Zatem statystycznie osoby wyedukowane, lepiej sytuowane finansowo, długo nie wychodzą z systemu. A podwyższa nam się też odsetek osób w naszej populacji, które się legitymują właśnie wyższym wykształceniem. Pani doktor Także Zofia, będzie się wydłużać. Pani doktor Zofia Szweda-Lewandowska, demograf, Szkoła Główna Handlowa. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Dziś pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszych stronach internetowych. Proszę tam zajrzeć, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej Sigurski. Dzień dobry. Panie Kubo, wiem z czego przeżyję. No, przeżyję z 800 zł, które będę miał z emerytury. Jako rzemieślnik od ponad 30 lat, ta moja emerytura będzie bardzo skromna. Na łaciki, kurczę, blade nie starczy. 1100 zł brutto, panie Andrzeju, czyli to jest w granicach tam 800, chyba 88 netto. No tak, ale 800, tak. 880, to przepraszam, różnica nie jest kolosalna. No, przy tej skali no, chyba tak. Panie Kubo, z moich wliczeń wychodzi, że przy średniej życia w Polsce panów, wychodzi, że tam mamy 74 lata, to średnio Polak odchodzi z tych wyliczeń, które pan mówił, że tam około 17 tam lat pobieramy tą emeryturę. 18. Średni mężczyzna odchodzi na emeryturę w wieku 56 lat. to może by przestać rozdawać te wcześniejsze emerytury, na przykład mundurowym, bo znam emerytów tuż po 50, którzy zarabiają naprawdę, znaczy pobierają bardzo dobre, bardzo wysokie emerytury mundurowe. Oni jeszcze idą potem pracować, bo mają takie prawo i zresztą są chętnie przyjmowani. No i możliwości, tak. Mają takie możliwości. I to rozdawnictwo powoduje, że dla nas, na tych, którzy naprawdę pracują, którzy zęby w tynk wgryzają przy robocie, ta emerytura właśnie jest taka, jaka będzie, te 800 parę złotych. Ja nie czekałbym się na przykład górników, tych, którzy pracują na dole, no ale ci na górze to już niekoniecznie. Kłaniam się nisko. Pan Andrzej, przypomnijmy, proszę państwa, jest przedsiębiorcą. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Przypomnę pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? Tak, ja postaram się trochę przewrotnie i z goryczą odpowiedzieć na pytanie. Otóż należę do grupy młodych lekarzy i obawiam się, że biorąc pod uwagę na system, pewnie będę pracował do śmierci. Także ten problem prawdopodobnie nie ominie, ale jeśli uda mi się na taką emeryturę przejść, to myślę, że jedyną szansą są moje dzieci i dobre wychowania by mi pomogli. I druga kwestia to oszczędzać samemu, bo to, co otrzymam prawdopodobnie z systemu, będzie pewnie tylko starczało na weekend, jak i gdzieś może raz w roku. Pesymistów jest wielu piszących. Niewolnik między innymi komentuje, są dwa warianty. Będę pracował, dopóki będę mógł, lub wcześniej z Polski wyjadę. Wobec coraz bardziej zuchwałego zadłużenia Polski przez kolejne ekipy, rozwiązanie najbardziej pożądane, czyli cieszenie się kilkoma latami spokojnej starości we własnym kraju, nie wydaje mi się prawdopodobne. Chyba że odkryjemy w Polsce olbrzymie złoża metali rzadkich, diamentów albo uranu. O tym nic nie wiem, ale zdaje się, że właśnie odkryliśmy potężne złoża bursztynu w związku z inwestycją przez Mierzeję. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. A propos bursztynu, chciałem przypomnieć, że zdaje się, że ciągle gdzieś tam głęboko pod ziemią w Wałbrzychu czekają na nas wagony ze złotem, także myślę, że z tym bursztynem będzie podobna sytuacja. Pan mówi o tym pociągu, tak? Tak, tak, tak. Więc generalnie proponowałbym naprawdę i namawiam od wielu, wielu lat moich kochanych rodaków, żeby przestali być naiwni, żeby przestali wierzyć ludziom, którzy zmieniają władzę co jakiś czas i wciskają nam bajki, że państwo nas kiedykolwiek utrzyma. Ja dzięki środowisku wolnościowemu, któremu jestem wierny, szczerze mówiąc, i ciągle wierzę, że nadejdą dla nich złote czasy. Mhm. Byłem skłonny ich posłuchać i po prostu od momentu, kiedy rozpocząłem pierwszy dzień pracy, zacząłem odkładać pieniążki, ile tylko mogłem inwestować. Ile pan miał lat wtedy, panie Marku? Bo to 26. Oj, to bardzo wcześnie pan zaczął. No, tak się udało. W każdym razie nigdy się nie łudziłem, że ktoś to zrobi za mnie. Brawo za to, tak? Że tak młodemu człowiekowi towarzyszyła taka świadomość. Wie pan co, no ja jestem też wdzięczny Rosowi, że na swojej drodze spotkałem takich ludzi. W każdym razie szczerze namawiam wszystkich, aby pomyśleli sami o sobie, pomyśleli o swoich rodzinach i marzy mi się sytuacja taka, kiedy jakikolwiek rząd nastąpi następny, nie będzie nam zabierał pieniędzy, które my, uważam, cały czas będziemy lepiej w stanie zainwestować. Za skłonność do oszczędzania, panie Marku, bardzo pana podziwiam. Ja nie byłem taki mądry. Uroda przeminęła, głupota została. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja chciałem panu powiedzieć, żeby się skończyło, bo ja nie o tym, że żyjemy coraz to dłużej. Statystycznie może żyjemy, ale to jest kwestia tego, że pierwszy wyż demograficzny powojenny idzie na emerytury. Mhm. Dla nich się budowało tysiąclatki, dla nich się budowało zakłady przemysłowe w całej Polsce, żeby się jakoś pozbierali i jakoś żyli. A teraz jedno na emeryturę. I mogę panu powiedzieć, że na przykład ja dostałem decyzję ZUS-u, że będę żył do 83 lat. Mhm. Poszedłem na wcześniejszą emeryturę ze względu na trudne warunki pracy, w jakich pracowałem. I na Śląsku są takie przypadki, że to po prostu brakuje miejsca na cmentarzach. To swoją drogą by ciekawa okoliczność, decyzja o tym, że ktoś będzie żył 83 lata. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Liczenie na emeryturę, którą otrzymamy ze ZUS-u i na to, że ta emerytura zapewni nam w przyszłości godne życie, to jest wielka przesada. Nie radziłbym wierzyć w to, że taka emerytura będzie emeryturą, która będzie nas satysfakcjonować. W związku z tym, żeby zabezpieczyć się na starość, najlepiej samemu powierzyć sprawy swojej przyszłej emerytury specjalistom. Jest wiele instytucji, które mogą pomóc zorganizować taki system oszczędzania pieniędzy, który z pewnością zapewni nam oczekiwaną, wyobrażalną jakość życia w ten sposób, że będziemy wiedzieli, ile na końcu tych pieniędzy otrzymamy. Natomiast to, co gwarantuje nam państwo, jest raczej takim imażem, obietnicą tego, że jakoś dociągniemy do końca życia, niekoniecznie na odpowiednim poziomie. Pan Karol napisał, państwo chwali się, że daje rodzinom, emerytom, młodym przedsiębiorcom. Tylko dlaczego zabiera mnie, bezdzietnemu przedsiębiorcy po 30? No tak to działa, panie Karolu. Ktoś musi stracić, żeby zyskał ktoś. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Ja już od dawna, wiedząc, że nie będę mogła liczyć na to, co dostanę w związku z przejściem na emeryturę, już jako młody człowiek zaczęłam sobie oszczędzać i generalnie żyłam sobie spokojnie, bez szaleństw. Doprowadziło to do tego, że teraz przeszłam na wcześniejszą emeryturę, bo mogłam. I teraz jeszcze pracuję, a zgromadziłam sobie o tyle sporo majątku, z którego ja z wynajmu teraz mogę żyć i jeszcze zostawiam to moim dzieciom. I one również będą mogły z tego żyć. Czyli została pani dla siebie. Została pani Małgorzato, kamienicznikiem. Takim drobnym, ale pan, zawsze. Pozdrawiam, pan Tomasz komentuje. Nie wiem, dlaczego państwo okradło mnie z pieniędzy w OFE, a teraz zmusza mnie do pracowniczych planów kapitałowych, które też w przyszłości być może z tych pieniędzy również zostaną okradzione. No nie, jest pewna różnica. Też z dużą ostrożnością do tego, panie Tomaszu, podchodzę, ale przypomnijmy, że akurat w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych zagwarantowano i zapisano to w ustawie, że to są środki prywatne. Do tego wątku zresztą jeszcze wrócimy. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem obecnie pracującym nauczycielem. Dużo też się w mediach mówi o tym, co się będzie działo, ale ja nie w tym temacie dzwonię. Miałem to nieszczęście, że kiedyś namówiono mnie na tak zwanych właśnie specjalistów, którym mogłem powierzyć swoje pieniądze, ale niestety tak się stało, że źle zarządzane moje pieniądze przynosiły mi tylko straty. I wyciągając te pieniądze, oczywiście jeszcze poniosłem kolejne. Kupiłem sobie pierwszy garaż, który, bo tak jak poprzedniczka mówiła, że może żyć teraz z nieruchomości, ale nieruchomości generalnie są drogie, jeżeli chodzi o mieszkania. Ja proponuję młodym ludziom, żeby zaczęli inwestować, jeżeli mogą, oczywiście tak w garażu. I robię to dalej. Tak, w garaże, bo one nie kosztują wiele, przynoszą jakiś tam niewielki zysk, ale można systematycznie kupować kolejne, prawda? I tak jak poprzedniczka powiedziała, zostaną po mnie garaże dla moich dzieci, a także zostaną pieniądze, z których ja będę mógł korzystać, a także inni. Na pewno wziąłem w swoje ręce, że tak powiem, moją przyszłość, bo nie należy do pesymistów, którzy będą pomyśleć, że rząd coś zrobi źle, czy nie da, czy będzie mi źle. Bardzo ciekawe, jak sądzę. To, co można, wziąć w swoje ręce. Sądzę, że to ciekawy pomysł. No i jak pan tłumaczy na miarę, pan Kuba również pesymistycznie, jak mnie wcześniej nie zmiecie z planszy, to nie mam pojęcia, za co przeżyję. Czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja się zastanawiam nad jedną kwestią, ponieważ tak się ciągle mówi, że pieniędzy brakuje. Ale przez ostatnie 30 lat żaden rząd nie zrobił nic, żeby zmienić tą sytuację. Kiedyś pracowałem w kopalni i mam takie pojęcie ogólne. W tej kwestii. Znam ludzi osobiście, którzy przepracowali 25 lat i oni się wypowiadają w ten sposób, że nigdy się nie narobili. Tacy ludzie po prostu często mają lepsze warunki pracy jak na powierzchni. I myślę, że oni spokojnie mogliby pracować do 60 lat nawet. Co na to pan Mariusz? Panie Mariuszu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, uważam, witam. Że nie mamy się co przejmować emeryturami, bo i tak mało kto z nas dożyje. Mam 42 lata, bardzo wielu moich znajomych już jest po wylewach, po udarach. I inni sąsiedzi, koło 60 już, rak jest masowy. Powiało optymizmem przed weekendem. Pan Sławomir napisał, jestem przedsiębiorcą, tak więc biorę pod uwagę nasze realia. To właściwie można by podciągnąć mnie pod akrobatę kaskadera. Co miesiąc dodatkowo karmię też biurokratyczną bestię kilkoma sowitymi przelewami, czyli na tresera zwierząt drapieżnych też się chyba nadaje. A o emeryturę pomimo usilnych starań ZUS-u, aby mi w tym przeszkodzić, zadbam sam. Inwestuję trochę w nieruchomości, trochę w fundusze, trochę w obligacje. 7 trójek na początku 22, Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wiem, że przedsiębiorcy na emeryturze żyją najkrócej i najkrócej pobierają tę emeryturę. Tutaj ZUS powinien nas z tego tytułu jakoś honorować, myślę specjalnie. Jest to związane głównie z tym, że jest to dość stresująca praca. Takie opowieści o nieustających pasmach sukcesów to można sobie poczytać w kolorowych magazynach biznesowych, ale to są raczej bajki dla młodzieży, bo taki normalny żywot przedsiębiorcy to jest droga usłana różnego rodzaju sukcesami, ale również porażkami. Przedsiębiorca bardzo wiele, każdy ponosi różnego rodzaju porażek. Bardzo niechętnie się do nich przedsiębiorcy przyznają, ale takie jest jego życie, jest to dość frustrujące. No i przede wszystkim przedsiębiorcy bardzo dużo pracują. Znaczy ja praktycznie do 50 roku życia to pracowałem, nie wiem, po 12, 14, czasem nawet więcej godzin na dobę i jeszcze w dodatku w sobotę do lunchu. Teraz już się uspokoiłem, ale ja znam też takich przedsiębiorców, którzy nie zwalniają tempa, mimo że mają 70 lat. Nie jest to chyba związane, chyba przynajmniej w większości przypadków, z jakąś nadmierną chęcią posiadania nadmiernej ilości pieniędzy, a raczej ma taki wymiar sportowy ta praca. To nie wynika z tego chyba, przynajmniej w większości przypadków, że chcą mieć więcej pieniędzy, choć pieniądze są oczywiście takim miernikiem, jak w sporcie biegu na 100 metrów są sekundy, to w biznesie takim wyznacznikiem sukcesu są pieniądze. Pan Piotr napisał, jeśli zwykły Kowalski jest ograbiany przez państwo z 40% brutto wynagrodzenia, to z czego ma oszczędzać na emeryturze? Moim gościem jest pan Paweł Cymcyk, portal DNA Rynków. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Mamy w Polsce 6 900 000 emerytów, 2 miliony 600 tysięcy rencistów. Do 26 maja, jak wiemy, na ich konta trafi tak zwana trzynastka, czyli 1100 zł brutto. No i właśnie rozpoczęła się, jak pewnie pan wie, dyskusja, czy opodatkować te pieniądze, czy nie. Bo po potrąceniu podatku składki zdrowotnej kwota netto wyniesie 888 zł 25 groszy. No, troszkę słabiej to brzmi, prawda? No na pewno każdy chciałby mieć 1000 zł w portfelu, a nie 800 zł w portfelu. Pod tym względem nominalnie na pewno brzmi gorzej, no ale pamiętajmy, że jednak ten 1000 nie był planowany w budżetach, więc z tej perspektywy to chyba nawet lepiej mieć mniej niż 1000, niż nic, tak jak to było wcześniej. No tak, czyli potraktować to jako taka gwiazdka z nieba. Z budżetu na trzynastki wydamy 10 miliardów 700 milionów złotych. Rząd utrzymuje, że to jest propozycja stała, na lata. W ten sposób można regulować biedę emerycką? Może to jednak pomysł ryzykowny? Myślę, że to pomysł dość ryzykowny, bo jeżeli przyzwyczajimy wyborców, emerytów, czy jakąkolwiek inną grupę społeczną, że przy każdych nadchodzących wyborach jeszcze dostaną dodatkowy prezent, niespodziankę z kasy wszystkich, czyli z kasy budżetu państwa, to niestety finalnie wszyscy odkryją, że te pieniądze nie biorą się z powietrza, tylko biorą się z innych podatków. No i wtedy myślę, że dopiero się okaże, ile trzeba takich dodatkowych benefitów ściąć. No a tego na pewno nikt nie będzie lubił i chciał. W końcu nikt nie lubi, kiedy mu się zabiera pieniądze. Dodatek trafi również do zamożnych, tak zwanych zamożnych emerytów, bo to rzecz jasna względna. No ale takich, którzy mają emerytury na poziomie 5-6 tysięcy brutto. Powstaje zatem to samo pytanie, które pojawia się przy 500+. Mianowicie, czy to musi być dla wszystkich? Myślę, że selekcjonowanie wtedy, dla kogo będzie, dla kogo nie będzie, znowu by generowało sporą dozę konieczności sprawdzania, weryfikowania, ile dany emeryt dorobił i czy faktycznie powinien dostać, więc pod tym względem chyba już taki jednolity system dla wszystkich wydaje się bardziej łatwiejszy na pewno do wprowadzenia. Do ogarnięcia. I do ogarnięcia. Mhm. Ale nie zmienia to jednej rzeczy, że jeżeli myślimy o emeryturze i nie chcemy liczyć na takie prezenty, niespodzianki, nie chcemy być od nich uzależnieni, to dla tych wszystkich przedsiębiorców, o których była mowa przed chwilą, i dla pozostałych też i etatowców, i przedsiębiorców, jedna rada na emeryturę na pewno jest bardzo ważna. Warto zacząć oszczędzać na emeryturę jak najwcześniej. Najlepszy dzień był wczoraj, a w związku z tym warto zacząć już dziś. Ale dziś też nie jest zły, z tego co wiem. To o tym za chwilę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył, że w 2050 roku relacja emerytury do ostatniej płacy będzie na poziomie 25-30%. Czyli możemy spodziewać się najwyżej 1/3 naszej ostatniej płacy. To nie brzmi ciekawie, drogi panie. To, co pan redaktor zaprezentował, się w fachowym języku nazywa stopą zastąpienia. I niestety, tak jak mówimy, że stopa zastąpienia będzie niska, to dla wielu słuchaczy może brzmieć trochę abstrakcyjnie, no ale po tym wytłumaczeniu pana redaktora, no dokładnie te 20-30%... Przepraszam, że byłem dożylny, no ale taka prawda. Tak, dokładnie może okazać się, że te 20-30% pensji to już, przekładając na nasze realia, wystarczy sobie tę miesięczną pensję podzielić na 5 i powiedzieć, że z tego przez najbliższy miesiąc będę musiał przeżyć. No wtedy rzeczywiście brutalnie odkryjemy, że pieniądze, które mamy na emeryturze, znaczą dla nas tyle, że musimy znacząco zmniejszyć standard życia. No, a chyba nie chcielibyśmy akurat w tym okresie znacząco zmniejszać swojego standardu. Lekarstwo na to jest jedno, po prostu trzeba oszczędzać. No tak, zewsząd, jak pan wie, słyszę, trzeba pracować dłużej. No ale wie pan, są takie różne okoliczności, są takie zawody, że może być trudno. Kosmonauta po 60 chyba pracy nie znajdzie. No tak samo oczywiście, jak podejrzewam, że jakiś budowlaniec nie będzie miał tam 70 lat i jednocześnie nie będzie w stanie równie efektywnie pracować, ale też to trochę oznacza, że trzeba też szukać nowych możliwości. No ja wiem, że to dla niektórych zawodów może brzmieć trochę strasznie, no bo trzeba będzie się przebranżowić, trzeba będzie się nauczyć czegoś nowego, no ale niestety współczesne gospodarki w dużej mierze zaczynają opierać się na coraz więcej na wiedzy i na umiejętnościach, które są trudniej zastępowalne. No w części zawodów rzeczywiście następuje i automatyzacja, i robotyzacja, która za te kolejne 50 lat może sprawić, że nawet zawody, które w tej chwili wydają się dość bezpieczne, również będą tymi, które będą raczej wymierające. Dziś pytanie w naszym programie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? Można oczywiście pomyśleć, proszę państwa, o lokatach, obligacjach, ale biorąc, drogi panie, pod uwagę niskie oprocentowanie, żeby odczuć taki dodatek finansowy, zakładając, że korzystamy tylko z odsetek, należałoby zgromadzić potężny kapitał. Ja tak z grubsza wyliczyłem, żeby dołożyć sobie na przykład na emeryturze miesięcznie w granicach 3000 zł, trzeba mieć tego kapitału w granicach 1 000 000. No i to brzmi jak gigantyczne pieniądze, ja się absolutnie zgadzam, że... Bo to są gigantyczne pieniądze. Ale, i tu wchodzi magia czasu i pieniędzy. Magia ekranu. To, co pan redaktor sugerował, że trzeba mieć aż 1 000 000, brzmi jako wielka kwota w sytuacji, kiedy musielibyśmy ją raptem wyczarować, ale gdy pozwolimy zadziałać czasowi i oprocentowaniu, czyli najbardziej standardowym prawom matematyki finansowej, gdzie regularne oszczędności, regularnie odkładane, nawet na stosunkowo niewielkie oprocentowanie, ale regularne i przez dłuższy czas, sprawiają, że ta magia procentu składanego, czyli procent od procentu, odsetki od odsetek, zaczynają pracować na naszą przyszłą emeryturę, więc prosta rzecz, jak najwcześniej i regularnie, to dopiero dwa elementy, które by sprawiły, że zaczniemy faktycznie na tej emeryturze odczuwać ulgę. Ulgę, że nie jesteśmy sami i wtedy nie musimy martwić się o pieniądze. Można żyć, jak to mawia pewien mój znajomy, na koszt spadkobierców, czyli coś spieniężyć z nieruchomości, jeśli mamy co. No i ten kapitał może nie na poziomie 1 000 000, ale jednak zgromadzić. Ale coś pocieszającego. Otóż eksperci wyliczyli, to w związku z tym, o czym pan mówił, że aby wypłacać sobie dodatkowy 1000 zł na emeryturze przez 20 lat po przejściu na tę emeryturę, te 20 lat to z zapasem, bo średnio, jak wiemy, 18 lat odbieramy, należy 30 lat odkładać na konto co miesiąc 450 zł. Przy czym nie ruszamy kapitału oczywiście i nie ruszamy również odsetek, nie wypłacamy. One zasilają kapitał. No i po 30 latach mamy. Tak, to wszystko jest oczywiście uzależnione, te wyliczenia, od konkretnych stóp zwrotu, czyli mówiąc wprost, ile zarobimy w danym czasie. Te początkowe nawet 450 zł dla wielu osób może stanowić oczywiście barierę, no bo w końcu to też pieniądze, które w tej chwili trzeba by zdjąć ze swoich wydatków, zdjąć ze swojego portfela i odłożyć na przyszłe oszczędności. No w tym momencie ja bym śmiało powiedział, że nie trzeba zaczynać aż od takiej kwoty, jeżeli ona dla kogoś jest duża, to nawet symboliczne 50 zł odkładane na takie indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czy na takie specjalne konto, które nie jest opodatkowane, no już sprawi, że nawet jak zaczniemy od 50 zł, sukcesywnie będziemy budowali tam pieniądze. Oczywiście nie twierdzę, że 50 zł wystarczy, ale przecież nie będziemy też przez te 30 lat zarabiali ciągle tyle samo. Będą jakieś podwyżki, będą jakieś zmiany pracy, będą jakieś pewnie premie może, z których też da się odłożyć trochę. No i kluczem jest, żeby robić to w miarę regularnie, systematycznie i wtedy nawet te mniejsze kwoty zgromadzą się do większych. Co pan sądzi o pracowniczych planach kapitałowych? Będzie trudno z przekonaniem ludzi, no bo ludzie pamiętają OFE, no ale tym razem jasno w ustawie zaznaczono, że to będą środki prywatne. Zatem... No, wydaje się, że jest to jeden z sposobów, gdzie dodatkowo takie partnerstwo publiczno-prywatne, można powiedzieć, na naszą emeryturę się włącza. Publiczno-prywatne, dlatego że część tych bonusów i prezentów, które będzie dostawał taki uczestnik PPK... Z budżetu państwa. A to minimalne pieniądze, tam chyba jest 250 zł na dzień dobry w momencie przystąpienia, więc to są symboliczne rzeczy. A potem co roku jeszcze 240, jeszcze tam jakiś grosz wpadnie, no a cała reszta to oczywiście część związana z naszych wynagrodzeń, gdzie już przedsiębiorcy się będą dokładali do przyszłych emerytur, więc myślę, że to też będzie dodatkowe źródełko. No trzeba przy emeryturze pamiętać, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, czy to wszystko na ZUS, czy wszystko na moje prywatne oszczędności, czy wszystko na dzieci, na PPK, albo nawet niebezpiecznie wszystko na dzieci, bo losy różnie się mogą poukładać i lepiej nie być tak potem uzależnionym od własnych dzieci. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Paweł Cymcyk, portal DNA Rynków jest naszym gościem. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Bo ja tak króciutko, bo rozmawiamy już tyle razy na temat tych emerytur różnych i pomysłów jest cała masa. Ja mam taką propozycję. Wie pan, bo, ja to, się niestety zbliża i aż strach. Ja podobnie mam jak pan, może troszeczkę młodszy jestem, ale chodzi o to, ja sobie dzisiaj pomyślałem a propos tego słownictwa, którego pan się troszeczkę też śmiał, czyli wyjścia z systemu. Tak. Ja mam taką propozycję, nie wchodźmy w ten system, to i wychodzić z niego nie będzie trzeba. A, rozumiem, czyli w ten sposób zapanujemy nad sytuacją ostateczną. Jest to jakiś pomysł. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panie redaktorze, fajnie, że tutaj zakończyliście z ekspertem odnośnie tych pracowniczych planów kapitałowych, bo ja mam taką propozycję dla pana. Przyjadę do pana kiedyś i pan mi podpisze oficjalnie, że jeżeli ta ustawa nie zostanie nigdy w życiu zmieniona i tak samo jak OFE też miało być najpierw prywatne i dziedziczone, że nie zostanie nic tam zabrane mi kiedyś, jak będę przechodził, a do emerytury mam jeszcze 45 lat, to ja osobiście wchodzę już dzisiaj w te pracownicze plany kapitałowe. Taki podpis z mojej strony jest dość ryzykowny, bo to nie ode mnie zależy. No właśnie, no i właśnie o tym mówimy. Co z tego, że ktoś tam nam teraz powie, jak za 5-10 lat się zmieni coś i po prostu ja jestem zwolennikiem, powiem szczerze, szeroko rozumianej prywatności i z daleka państwa trzymam od moich pieniędzy. Wcale nie dziwi mnie pański sposób myślenia. To są, proszę państwa, właśnie efekty tego, co zrobiono z otwartymi funduszami emerytalnymi. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem przedsiębiorcą i też generalnie zacząłem inwestować we wcześniejszych latach i zaufałem państwu odnośnie prywatyzacji, które były wcześniej i inwestowałem w akcje polskich spółek dużych. Okazało się po latach, wie pan, że po prostu dywidendy są zabrane ze spółek energetycznych. Parę lat już nie są wypłacane, czyli moje emerytury, tak jakby kapitalizacja spadła o połowę i emerytur na emeryturę praktycznie nie będę miał nic, tak? Także nie proponuję inwestycji na pewno w mariażu z państwem. Pani Agnieszko, co pani na to? Witam. Dziś pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze? Dzień dobry. Dzień ja dobry. Mam wrażenie, że nie wiem, za co przeżyję, mimo że pracuję od 25 lat na etacie w instytucji państwowej, ale moje pytanie jest do panów ekspertów. Tak pięknie opowiadali o tym, jak należy oszczędzać na emeryturę. Tylko moje pytanie jest następujące. Z czego ma oszczędzać samotna matka wychowująca dziecko, nawet jedno, która ma minimalną pensję? Z czego ma oszczędzać młody człowiek, który wziął kredyt na mieszkanie i do końca życia jest tym kredytem uziemiony? I dla niego, taki, który nie i wziął... dla niego te wspomniane 400 zł w tym moim przykładzie... To jest abstrakcja. Albo inny młody człowiek, którego nie stać na wzięcie kredytu, więc musi też za chore pieniądze, na przykład w takim mieście jak Gdańsk, w którym ja mieszkam, wynajmować takie mieszkanie. I ostatnie moje pytanie jest takie. Jeden z panów powiedział, że jest gwarancja tego, że przez ileś lat będziemy oszczędzać i będziemy mieli tyle to, a tyle na emeryturze. To jest kłamstwo. Nie ma takiej gwarancji. Przecież było wiele takich sytuacji, że ludzie oszczędzali latami. Instytucje mające wypłacać emeryturę upadały, bo na przykład były prywatne. I co wtedy? Zgoda, pani Agnieszko, tylko ten przykład, którym się posłużyłem, dotyczył odkładania pieniędzy po prostu w banku, biorąc pod uwagę także niskie oprocentowanie, z którym mamy teraz do czynienia. 7 trójek na początku, 22 za kwadrans, godzina 13, dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński. Jeżeli chcemy sobie zagwarantować w miarę spokojny byt w emeryturze, musimy zacząć myśleć o tym już w trakcie procesu zawodowego i odkładać na jakiejś formie prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. To jest taki pierwszy element. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na takie długofalowe trendy, to raczej nie da się utrzymać obecnym systemu emerytalnego i koniecznie będzie jakaś zmiana formy w ogóle opieki nad osobami starszymi. I to jest pytanie dla całego społeczeństwa, ponieważ to nie jest tylko kwestia osób starszych, ale także osób młodszych, które będą musiały inaczej w ogóle zorganizować przestrzeń publiczną do tego, aby osoby w wieku starszym mogły sobie w ogóle poradzić różnymi zadaniami współczesności. Pani Anna napisała: szanowny panie, po 30 latach pracy jako konserwator dzieł sztuki mam 1087 zł emerytury na rękę. Niestety więcej pracowałam na umowę o dzieło, aniżeli na etacie. Dzięki specyfice mojego zawodu nadal mogę, a nawet muszę pracować nadal, aby po prostu przeżyć. 7 trójek na początku, 22. Pan Adam. Panie Adamie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że bardzo duża rzesza ludzi nie ma w ogóle perspektyw na emeryturę, a mówię tutaj konkretnie o rocznikach, gdzie był największy przyrost demograficzny w kraju między 70 a 75 rokiem. Sam też należę do tego przedziału. Jest nas naprawdę bardzo duża ilość ludzi i my wiemy, że jak po prostu dojdziemy do wieku emerytalnego, to ZUS tego nie wytrzyma. Nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że sami wychowywaliśmy się i dochodziliśmy gdzieś tam do wieku produkcyjnego w modelu 2+1, gdzie padła komuna i no, nie było na tyle tych dzieci, żeby one mogły pokryć potem tą liczbę ludzi, która się urodziła. Także polecam jako może następny temat. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Jarosław napisał: mam 30 lat. Od kilku lat regularnie odkładam na emeryturę. Lokaty, złoto, nieruchomości. Wcale nie jestem krezusem. Staram się zarabiać jak najwięcej, no i odkładać tyle, aby w przyszłości godnie żyć. Niech nikt mi nie mówi, że nie da się w Polsce odłożyć pieniędzy na starość. Komentuje słuchacz. Kreślę się z rewerencją. Ładnie napisane. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Jestem młodym przedsiębiorcą, w około 20 lat pracy i zastanawiam się, po co my mamy płacić na ZUS, skoro teraz jest audycja o odkładaniu na ten ZUS. No to jeżeli mam odkładać na ZUS, no to dlaczego na niego płacę? Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy i pana. Halo? A dzień dobry. A dzień dobry, witam. Tak, słucham państwa audycji, mnie zainspirowało, żeby zadzwonić. Mówimy o wysokości emerytury i przeżycia. Może, jeżeli by chciało państwo, no bo później zostaniemy z sytuacją braku emerytur, no i wtedy zwracają się biedniejsi, no słuchaj, ja nie mam z czego przeżyć, tak? No co w tym momencie państwo będzie wypłacało socjalne zasiłki. Więc pytanie, czy jeżeli mam stanowisko wyższe, dostaję lepszą pensję, płacę większe ZUS-y, no niby teoretycznie mam dostać wyższą emeryturę, którą jakoś tam dziwnie ponaliczają i różne to chocki klocki wychodzą na koniec. No, na koniec wychodzi zazwyczaj tak, że ten system, te wysokości są spłaszczane po prostu. Może po prostu powinno być równo. Może nieważne, tak. Ile zarabiam, czy zarabiam 3, 5, 10 tysięcy. Mówi pan o tym złotych. Świadczeniu od państwa. Nie, mówię o zarobkach, jak teraz brutto dostajesz, które są potrącane, pomniejszane i tak dalej. i nieważne, czy mam zarobku 3, 5, 10, bo w zależności od tych zarobków płacimy ZUS. Jasne, a w ten sposób. ZUS płacimy równy. Czyli by nieważne, stała po prostu składka do budżetu. Tak. Rozumiem, pani Magda napisała, mam 33 lata, nie wiem za co przeżyję. Zarobki takie, że nie zostaje na oszczędzanie. Pan Mariusz jeszcze z nami. Panie Mariuszu, witam, halo. Halo, halo, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja mam taki pomysł i powiem szczerze, że bardzo dążę do niego. Ja nie chcę żadnej emerytury, absolutnie, bo na nią nawet nie można liczyć. Kupiłem sobie mieszkanie, oczywiście na kredyt. Mam nadzieję, że spłacę go do wieku 65 lat. I w wieku 65 lat plan mam taki, że sprzedam to mieszkanie i wyjadę z tego kraju. I mam plan taki, że wyjadę oczywiście gdzieś do ciepłego kraju, kupię sobie przyczepę kempingową i w niej będę po prostu spędzał całą moją starość. Za te właśnie pieniądze, z których już w sumie inwestuję w mieszkanie, sprzedam i będę po prostu sobie mieszkał i żył szczęśliwie. A oby, czego panu życzę. Pan Łukasz jeszcze z nami. Panie Łukaszu, krótko proszę, witam. Halo? Tak, witam, panie Kubo. Panie Kubo, no ja jak zawsze tutaj powiem panu jedną odpowiedź. Emerytura państwowa, czyli co miesiąc taka sama kwota waloryzowana. Poświęciliśmy tej sprawie jedną z audycji, jak pan pamięta. Dokładnie, tak. Tak, pamiętam. Natomiast trochę mi się dzisiaj, wie pan, chce śmiać, bo nie wiem, tak mi się wydaje, że 90% osób, które dzisiaj do pana dzwoniły, to są po prostu przedsiębiorcy, którzy widząc, jaką kwotę wpłacają do ZUS-u, rozumieją, na czym polega złodziejstwo. Natomiast pracownicy etatowi żyją w nieświadomości. No, nie widzą tych pieniędzy i ich to nie boli. Jestem przekonany o tym, że gdyby znieść instytucję płatnika i każdy miałby sobie wpłacać pieniądze do ZUS-u, ten system by nie przetrwał jednego nawet tygodnia. Dziękuję. Pozdrawiam. Jeremi Mordasewicz na koniec. Konfederacja Lewiatana. Wysokość naszej emerytury zależy od tego, ile zgromadziliśmy tak zwanego kapitału emerytalnego, czyli ile wpłaciliśmy składek i od dalszego oczekiwanego czasu życia w momencie przejścia na emeryturę. Oznacza to, że jeżeli chcemy mieć wyższą emeryturę, musimy dłużej pracować. Taka dobra proporcja, przy której możemy mieć godną emeryturę, to 3 do 1, to znaczy 45 lat pracy, 15 lat emerytury. Jeżeli będziemy pracować krócej i przejdziemy na emeryturę wcześniej o 5 lat, to proporcja się radykalnie zmienia, bo to znaczy 40 lat pracy, 20 lat emerytury, czyli z relacji 3 do 1 spadamy na relację 2 do 1. Skoro nasze życie wydłuża się mniej więcej co 5 lat o 1 rok, to zrozumiałe, że mniej więcej co 5 lat powinniśmy o 1 rok później przechodzić na emeryturę. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pani dr Zofia Szweda-Lewandowska, demograf, Szkoła Główna Handlowa. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Paweł Cymcyk, portal DNA Rynków. Witam pana również. Witam ponownie. Na pytanie, czy wiem, za co przeżyję na emeryturze, 26% internautów trójkowych odpowiada, że nie. Odpowiada, że tak, oczywiście. 74% odpowiada, że nie. Pani dr Zofia Szweda-Lewandowska, przeciętny staż zawodowy osób z nowego systemu emerytalnego, tej zdefiniowanej składki, jest wyraźnie krótszy, wracam do tych badań ZUS-owskich, aniżeli ten ze starego. To jest różnica na poziomie 5 lat tego stażu. O czym to świadczy? Czym może skutkować? Przede wszystkim skutkuje niższymi emeryturami, czyli niższymi świadczeniami, które otrzymują emeryci. Natomiast jest trochę pochodną sytuacji, która zaistniała na polskim rynku pracy w latach 90., gdzie część osób ze względu na wysokie bezrobocie albo nie miało przez długie okresy pracy, albo na przykład decydowało się podejmować pracę w tak zwanej szarej strefie, bądź w ogóle wyjeżdżało za granicę i podejmowało pracę zarobkową również bez rejestracji, bez odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne. No i konsekwencją tego właśnie są te niższe w tej chwili świadczenia i niższy również udokumentowany staż pracy. Paweł Cymcyk, dla wielu naszych słuchaczy odkładanie comiesięczne, takie stałe, regularne, nawet relatywnie niewielkich sum jest abstrakcyjne, to jest po prostu niemożliwe, nie mają z czego. A często też ludzie rezygnują z inwestowania w środki, które posłużą na emeryturze, bo zniechęca ich właśnie ta regularność. No i nie wierzą, że niewielkie nawet sumy co miesięczne mogą coś zmienić, a mogą. Tak, zdecydowanie mogą, bo te nawet niewielkie kwoty w dłuższym okresie przy oprocentowaniu jakimkolwiek, nie że zerowym w materacu czy w naszej skarpecie, ale przy oprocentowaniu albo przy jakimkolwiek inwestowaniu, nawet najprostsze fundusze inwestycyjne, już dadzą konkretne wyniki. To jak bardzo to jest istotne, żeby to było regularne, to nawet po naszym pierwszym wejściu dostałem informację, że to przecież nie wystarczają te zarobki na więcej niż opłacenie rachunków i przeżycie, więc gdzie ten złoty środek? Stąd no, powiem wprost, brutalnie, że nie ma złotego środka, no bo przychody minus wydatki to dopiero są nasze oszczędności. No i jedyne co na początku trzeba zrobić, to najpierw starać się ściąć wydatki do kości, ile to możliwe, a następnie, jeżeli nadal brakuje, to trzeba popracować nad drugą częścią, czyli nad tymi przychodami. No i tu wracamy do tego, o czym pani też profesor powiedziała, że no, niektórzy musieli się solidnie wysilić, żeby znaleźć nową, lepszą pracę, albo tą pracę znaleźli wtedy w jakiejś innej szarej strefie. Ja do żadnej szarej strefy nie zachęcam, ale do myślenia o tym, żeby poza wydatkami myśleć też o przychodach, no bo im te przychody będą większe, nawet większe o te 50-100 zł miesięcznie, już sprawia, że jesteśmy w stanie przynajmniej tą cząstkę odłożyć na nasze przyszłe oszczędności. Waloryzacja rent emerytur przewidziana na ten rok będzie najwyższą od lat, wzrośnie o 3,26%, no ale większość z tego pewnie pożre inflacja. No nie wypada się nim cieszyć, ale trudno z drugiej strony otwierać szampana. Minimalna emerytura wzrośnie z 1029 zł 80 groszy do 1100 zł zapowiadanych, wspomnianych pani dr Zofia Szweda-Lewandowska. Czy taka świadomość, z pani obserwacji, taka świadomość ogólna tych zjawisk demograficznych i w jaki sposób one mogą wpłynąć na nasze świadczenia w przyszłości wzrasta? W społeczeństwie? Moim zdaniem wzrasta, ale ona jeszcze nie jest duża. Nawet z wypowiedzi słuchaczy, którzy do pana redaktora dzwonili, wynika, że oni nie wierzą, że dożyją emerytury. Proszę państwa, większość z nas dożyje 60, 65, 70 roku życia. W związku z czym większość z nas tak czeka nas emerytura. I to jest taka pewna świadomość, której jeszcze część osób nie ma, uważa, że tak się nie stanie. Tak się stanie. W związku z czym trudno jest przekonywać 20-latka, że zamiast sobie na przykład kupić kawę, albo nie wiem, kupić no, coś ale dodatkowego, powinien odłożyć na emeryturę. Tak, ale dla 20-latka starość nie istnieje. No niestety nie. W związku z czym jest taki plakat, który u nas tutaj wisi w Szkole Głównej Handlowej, gdzie jest raczkujący bobas pokazujący palcem na osobę patrzącą na ten obraz i jest napisane: i ty będziesz seniorem. Doktor Zofia Szweda-Lewandowska, Szkoła Główna Handlowa, Paweł Cymcyk, portal DNA Rynków. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się, proszę państwa, jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Drapieżniku, posłuchaj tylko. Lucky 777, premia 777, wielka zdrapka 777. Same szczęśliwe siódemki. Jeśli drapiąc te zdrapki jesteś w siódmym niebie, to znaczy, że masz siódmy zmysł. Więc bierz się do drapania i wygrywania, bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Drapieżnicy kochają zdrapki. Graj w punktach Lotto.